ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के सहित भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार भगवान की पूजा करनी होती है। तात्पर्य, चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए है, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जंघ तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होता है, यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति को चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इससे जाने। जैसे कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होते हैं, अर्थात ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए मूल सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होते हैं कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा की अंतिम बात है यह है कि वह अपने को ब्रह्मा सोचने लगते हैं। मूर्ख बद्ध आत्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। तीन गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं, इसलिए ऐसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होते हैं, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है वह मान्य विधि है, या मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है, और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की जाती है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होते हैं। भगवद गीता में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञान वांग माम प्रपद्य थे वासुदेव सार्वमिति समहात्मा सुदेव। ये अध्याय का नाम है विश्व रूप की सृष्टि, और ऐसा मंतव्य है शास्त्र में कि ये विराट रूप काल्पनिक है अथवा अस्थाई है। तो कैसे काल्पनिक है? क्योंकि विराट रूप का यही मतलब है कि ये भगवान का रूप जो भौतिक ब्रह्मांड या पूरा सम्मिलित ब्रह्मांडों के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत वो भी काल्पनिक मायक अस्थाई है। काल्पनिक मतलब इस भौतिक जगत की सत्ता है लेकिन क्षणिक है। क्षणिक मतलब महाविष्णु का एक निश्वास आश्वास उसी समय में रहते हैं, तो महाविष्णु का एक क्षण में रहते हैं। तो हमारे परिप्रेक्ष्य से वो बहुत बहुत दीर्घ काल है, लेकिन महाविष्णु का शयन की अवस्था में एक निश्वास का समय है। तो ऐसे ही भौतिक जगत एक परिप्रेक्ष्य में काल्पनिक है, इसकी सत्ता है लेकिन वास्तविक अस्तित्व कैसे होते है? अगर एक सेकंड के बाद उसका नाश होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसकी सत्ता है, लेकिन अगर एक सेकंड के बाद तो नष्ट होगा, तो अनुपस्थित होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो है लेकिन नहीं है। तो ऐसे है भौतिक जगत है लेकिन नहीं है, वास्तविक है कि नहीं। तो एक परिपक्ष में वास्तविक है क्योंकि हम इधर ही है, लेकिन यही हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। और इसमें वास्तविक वस्तु ज्ञान नहीं है। वास्तविक वस्तु, वास्तव्य वस्तु क्या है? कृष्ण, कृष्ण है जो सब कुछ जो है, जो कृष्ण से आते हैं कृष्ण में रहते हैं, और कृष्ण का आदेश के अनुसार अंत में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण जो इस भौतिक जगत के प्रभु है, नियंत्रण है, तो कृष्ण स्वयं इस भौतिक जगत को इतना सा ख्याल नहीं देते, क्योंकि कृष्ण के व्यक्तिगत स्वयं धाम है गोलोक धाम। तो ऐसे है भगवत में ये सब वर्णन है। तो कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सब कुछ जो जगत में है भगवान का विराट रूप से आते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि ये उपमा है, क्योंकि पूरा मायक जगत तो खाली वास्तविक जगत, स्थाई जगत, पलोक जगत की प्रतिबिंब है। ये अच्छा दृष्टांत है ना, प्रतिबिंब। तो आईना में अगर हम बहुत कुछ देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो सब कुछ जो हम आईना में देखते हैं, वो सब कुछ जो हम देखते हैं वो सही है, लेकिन वास्तव है कि नहीं, है और नहीं, सब कुछ जो हम देखते हैं वो है लेकिन वो खाली प्रतिबिंब के रूप में है। जैसे कि अगर हम आईना में आइसक्रीम देखते हैं तो उसको खाना की संभावना नहीं, तो जितने भी सुस्वाद होते हैं और जितने भी बड़ी इच्छा है उसको भोग कर, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि वो खाली प्रतिबिंब के रूप में है। तो आइसक्रीम तो है लेकिन आईना में नहीं है। तो ऐसा है, सब कुछ है भगवान का धाम है, वहां पर वास्तविक आनंद अनुभव होते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में हमारे सभी प्रयास आनंद प्राप्त करने हैं के लिए वो आईना में आइसक्रीम खाने का प्रयास जैसे है। तो जितने भी हम प्रयास करते थे उससे कुछ भी स्वाद नहीं मिल सकता, कुछ भी पोषण भी नहीं मिल सकता। तो फिर भी हम इस भौतिक जगत में है तो क्या करना चाहिए जिससे कि हम वास्तविक आइसक्रीम मिल सकते। एक्चुअली हम आइसक्रीम नहीं लेते, वास्तविक वस्तु, वास्तविक आनंद, वास्तविक भगवान कैसे प्राप्त करेंगे इस भौतिक जगत में। बहुत प्रतिबिंब रूप जैसे भगवान है, विशेषकर आज के जमाने में बहुत नकली भगवान है, तो वो सब भगवान तो आईने में वस्तुओं जैसे है। तो भगवान जैसे है तो अभिनय करते हैं, लेकिन ये सब प्रतिबिंबित भगवान से हम कुछ भी नहीं मिल सकते। तो कैसे वास्तविक भगवान को प्राप्त करना है, तो पहले समझने चाहिए हमारी क्या स्थिति है। तो हम हमारी स्थिति है कि हम भौतिक जगत में हैं, लेकिन वो हमारी वास्तविक, वो अभी इसी स्थिति में है हम, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, तो भौतिक जगत में नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति है श्री कृष्ण के चरण रज की सेवा करना, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कैसे इस अवास्तविक स्थिति, गलत स्थिति से हम वास्तविक स्थिति में प्रतिष्ठित हो सकते, तो वो वेद वाणी का उद्देश्य है हमको ऐसे शिक्षा देना। तो वेद वाणी का मूल उद्देश्य है भगवान कृष्ण की प्रशंसा करना, लेकिन क्योंकि हम अभी योग्य नहीं है भगवान की प्रशंसा करने के लिए, तो इसलिए हमको सुधार करने के लिए ये वैदिक वाणी है। और ये वाणी, ये उपदेश तो हमको पूरा ज्ञान देते हैं, तो कैसे इस भौतिक गलत स्थिति में हम जीवन व्यतीत करके तो वास्तविक जीवन, जीव का धार्मिक जीवन, जीव का धर्म में हम उपस्थित हो सकते, प्रतिष्ठित हो सकते। तो इसलिए इस भौतिक भगव खाना जैसे इस स्थिति को संचालन करने के लिए जिससे कि हम धीरे धीरे पागलपन से मुक्त हो सकते। तो इसलिए समाज में यथार्थ संभाजना होते हैं, जिससे कि हम पूर्व जन्मों का कर्म फल संचारित वृत्ति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री तो ऐसी गलत स्थिति में हम भगवान की भक्ति करने से वास्तविक स्थिति समझ सकते कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री नहीं हूं, मैं कृष्णदास हूं। तो ऐसे ये व्यवस्था है सभ्य समाज में, आजकल तो ये व्यवस्था नहीं है, तो सब एक ही है, तो ये गलत धारणा है, तो सब एक ही है तो वो सही नहीं है। तो इसलिए समाज में बहुत उपद्रव होते हैं। तो सभ्यता का मतलब है, सभ्यता का प्रथम लक्षण और अनिवार्य लक्षण है समाज ऐसे विभाजित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्म के अनुसार नहीं, गुण और कर्म के अनुसार। तो अगर खाली जन्म से विभाजन होते हैं तो दूसरे प्रकार का उपद्रव आएगा जो उपयुक्त नहीं है ब्राह्मण होने के लिए। अगर शूद्र ब्राह्मण के वेश में शूद्र होते हैं तो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर पाने से तो ब्रह्म कार्य जिससे सामाजिक कल्याण होते तो उत्पन्न नहीं होगा और वो तथाकथित ब्रह्म का कार्यकलापों से तो समाज का कुछ कल्याण नहीं होगा, तो उपकार नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा उपद्रव आएगा ऐसे। और हम देखते हैं आज का कि ब्राह्मण गुरु के रूप में जितने ढोंगी है, मूर्ख है और परम सत्य ज्ञान तो ऐसे प्रचार नहीं करते क्योंकि वे भी नहीं जानते, और ऐसा धर्म का नाम है अधर्म प्रचारित और प्रसारित होते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो एक वर्ण एक श्रेणी में हर व्यक्ति शामिल होना चाहिए, और ये वर्ण के अनुसार वर्ण का धर्म के विधि निषेध के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसलिए? स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः। तो खाली समाज में शांति और सहयोगिता स्थापने के लिए नहीं ये वानाश्रम धर्म, इस वानाश्रम धर्म का मुख्य और वास्तव में एक ही उद्देश्य है सबको तैयार करना, जैसे जिससे कि सब स्वकाम करने से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और ऐसे भगवान की सेवा करने से सब परम सिद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि समाज में तो पूरी व्यवस्था होती है वर्ण और आश्रम के अनुसार स्वधाम पालन करना, लेकिन कि वानाश्रम धर्म पालन करने का उद्देश्य है विष्णु सेवा, विष्णु भजन। तो अगर ये उद्देश्य स्थापित नहीं होते हैं, अगर ब्राह्मणों तो सबको सूचित नहीं करते हैं कि सब कुछ जो आप कहते हैं तो भगवान की चुक्ति के लिए होना चाहिए, अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, और राजा का इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, और ब्राह्मणों का इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य है इंद्रिय दमन करना, इंद्रिय चुक्ति नहीं है। तो सब कुछ जो आप कहते हैं तो केवल ऋषिकेश सब इंद्रियों के स्वामी इनकी संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो अगर ये वानाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य स्थापित नहीं होते, प्रचारित नहीं होते, तो प्रसारित नहीं होने से वो वानाश्रम धर्म तो संपूर्ण निष्फल हो। तो पूरा वेद विधि पालन करके भी अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करना है तो उससे क्या फायदा होते, कुछ नहीं। तो ये आसुरी वानाश्रम कहलाते हैं। तो वानाश्रम धर्म कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यही पार्थक्य है वैकुंठ जगत और भौतिक जगत में, क्या पार्थक्य है। तो वो उदाहरण है कि भौतिक जगत वो वैकुंठ जगत का प्रतिबिंबित रूप है। तो प्रतिबिंब में और ओरिजिनल रूप में तो क्या पार्थक्य है। तो वैकुंठ में सब वैकुंठवासी खाते पीते सोते इधर उधर जाते हैं, संभाषण परस्पर संभाषण करते हैं, और यहाँ पर भी लोग ऐसे ही करते हैं, और वहां पर नदियां भूमि पहाड़ हवा वृक्ष वनस्पति पशु वो सब कुछ है, और यहाँ पर भी। तो वहां पर यहाँ पर क्या पार्थक्य है। तो वहां पर तो वैकुंठ जगत में तो जन्म मृत्यु नहीं होते, यहाँ पर है, लेकिन क्यों क्यों ऐसे होते। मूल पार्थक्य क्या है कि वैकुंठ जगत कृष्ण केंद्रित है, सब वैकुंठवासी मानते हैं और स्वाभाविक प्रेरणा होते हैं सबकी श्री कृष्ण की सेवा करने, और इस जगत में सब कृष्ण विमुख होते हैं, कृष्ण बहिमुख है, अय भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे जपठिया धर। तो संसार दुख, हम संसार दुख मिलते हैं क्यों, क्योंकि हम कृष्ण बहिमुखी। दो शब्द है सेवोन्मुख, सेवा उन्मुख और विमुख या बहिमुख। तो सेवोन्मुख होना चाहिए कृष्ण सेवोन्मुख, और अगर नहीं तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं जिसमें केंद्र क्या है, तो एक केंद्र नहीं है। वैकुंठ जगत में सब मानते हैं कि केंद्र है कृष्ण, और सब कुछ जो हम करते हैं हम कृष्ण के लिए करते हैं, और इस भौतिक जग में एक केंद्र नहीं और सब तो खाली अपना सुख के लिए प्रयास करते हैं, अपना स्वार्थ के लिए सब। हा व्यक्ति तो खुद का काल्पनिक स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। तो हर एक व्यक्ति तो हर एक केंद्र है, तो ऐसे सब ईश्वर हम भोगी सब जो कल्पना करते कि मैं जगत का केंद्र हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो सब परस्पर प्रतियोगिता करते हैं, सब प्रयास करते खुद को बड़ा बनाओ। और ऐसे भौतिक संकाश की सृष्टि होती है। तो कोई नहीं मानते कि कृष्ण ही भोगी, यही भोक्ता, सब कुछ इनका सुख के लिए करना चाहिए। तो कल दयाराम प्रभु तो यही विषय पर बोले कि इस भौतिक जगत में सब सेवक है, लेकिन वो सब सेवा जो हम करते हैं, हम करते हैं जैसे कि जिससे कि हम सुविधा में रहेंगे प्रभु होने, अपना प्रभुत्व स्थापना के लिए हम सेवा करते हैं। तो यही सेवा नहीं है, हम सेवा करते हैं तो अपना सुविधा के लिए, भौतिक सुविधा। तो ये तो वास्तविक सेवा नहीं है। तो सब वो फैक्ट्री में सब काम करते हैं किस लिए, तो पैसा के लिए। अगर फैक्ट्री का मालिक वो सब श्रमिक को बोलते हैं कि आज से तुम पैसा नहीं मिलेंगे, तो खाली प्रेम से काम करो, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं तो खाली मेरे प्रेम के लिए ही तुम काम करो, तो कोई करेंगे तो नहीं है, नहीं है तो हमारे दावी मानते हो भी बोलते, तो और ज्यादा पैसा मांगते, तो कोई तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते कि मैं काफी पैसा मिलता हूं। और ये सब फैक्ट्री का मालिक तो नाटक करते हैं कि हम वो सब श्रमिक का कल्याण के लिए तत्पर है, तो आपके लिए यही बेनिफिट होते वो बेनिफिट होते हैं, तो अगर हमारा कंपनी के लिए तो कम से कम 10 साल का काम करते हैं तो हम इतने सब बेनिफिट देते हैं, और आपका फैमिली के लिए है हम इतना सब व्यवस्था कर, हम आपके लिए है, लेकिन एक्चुअली वो वर्कर्स के लिए नहीं है, तो वो फैक्ट्री का मालिक का एक ही चिंता नहीं, एक ही उद्देश्य है, तो वो श्रमिक का 1 रुपया का काम से 100 रुपया लाभ प्राप्त करना। तो कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं है। तो भक्तों भक्ति करते हैं स्वाभाविक प्रेम से, नहीं डर से। क्रिश्चियन धर्म में ऐसे बोलना है, ऐसे बोलते हैं यू शुड फियर गॉड, तो भगवान से डरना चाहिए, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो दयालु भगवान चिरकाल के लिए हमको नरक में फेंक देंगे, जिससे कोई उद्धार तो संभव नहीं है। तो ऐसे ही मेरे क्रिश्चियन धर्म शिक्षा से मैं नास्तिक बन गया था, ऐसे सुनने से मैं सोचा था कि तो भगवान अगर वो उसको अविश्वासी को चिरकाल के लिए नरक में भेज देते हैं जिससे उद्धार करने का शक्यता नहीं है, तो भगवान दयाल नहीं है तो बड़ा बदमाश है, क्यों? अगर हम कुछ गलती करते हैं और हमको इतना सा दंड देते हैं जिससे वो तारण को कुछ उपाय नहीं है. Condemnation, बोलते हैं, condemned to stay in hell forever. तो मैं सोचा था कि मैं नरक जाऊंगा तो भगवान का मुख देखने का कोई इच्छा नहीं है. कैसे देखते, मेरे बाप तो भगवान नहीं है, तो अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मुझको काफी दंड देते हैं, फिर मुझको क्षमा करते. तो भगवान तो ऐसे निष्ठुर नहीं है, भगवान हमको प्रेम करते हैं. और भगवान हमको इतना सा प्रेम करते हैं कि वो प्रेम भावना जो भगवान और भक्त में है वो स्वाभाविक होते. भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते. भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम कहें यो में भक्त्या प्रयोजित तथा हम भक्ति उपहार हम अश्रामी प्रयथात्मन. कृष्ण हमसे क्या मांगते, फुल फाउल जाओ पाता तो वो क्या है. बहुत से लोग ऐसे ये तो यही बात सुनने से तो सोचते तो क्या है, तो भगवान क्यों फुल फाउल जाओ पाता क्या उसमें क्या है. तो बहुत सामान्य चीज है तो सभी जगह मिलते हैं तो महंगा नहीं है, तो क्यों भगवान ऐसे चीज मांगते. भगवान की काफी शक्ति नहीं है तो फूल फाउल जाओ तो ये सब खुद का प्रबंध करना. तो भगवान इतना दरिद्र है, दरिद्र नारायण क्या कि इतना गरीब है कि फूल फाउल जाओ पाता उनके पास नहीं है. नहीं तो भगवान फूल फाउल जाओ पाता नहीं मांगते, तो हमारी भक्ति भक्ति चाहते. और ये सब वान आश्रम धर्म आयोजित होते हैं किसलिए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारा प्रभु है और इतना दयालु है कि अगर हम विशेषकर तुलसी पत्र और जरा सा जल इनको अर्पण करते प्रेम से तो वे प्रस्तुत होते हैं. इनके हमको तो पूरा वैकुंठ जागरते हैं, हमको इनको स्वयं वे स्वयं हमको देना वे तैयार है. तो ये वान आश्रम धर्म वो सब विधि निषेध पालन करना चाहिए. ब्रह्म धर्म, राजा धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, स्त्री धर्म, गुरु का प्रदर्शन के अनुसार, क्योंकि वैदिक विधि है बहुत साधारण विधि. तो साधारण विधि सबके लिए है, तो सुबह उठना, स्नान करना इत्यादि. और ब्राह्मण के लिए विशेष विधि है, ब्राह्मण तो यज्ञ करते पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह. तो ऐसे बहुत नियम है, लेकिन कैसे ये सब नियम पालन करने चाहिए. हर एक व्यक्ति का अपना जीवन में देश काल और स्थिति अलग होते हैं, तो इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति वृत्ति मनोवृत्ति ये सब के अनुसार सा एक सक्षम पट्टु गुरु हमको आदेश देते, मार्गदर्शन देते, जिससे कि वर्णाश्रम आचर अवथा पुरुष न परमान विष्णु आराध्य थे पंथ नान्य तत्वशिकारण, जिससे कि वर्णाश्रम धर्म पालन करने के साथ हम अच्छी तरह विष्णु भक्ति विष्णु सेवा कर सकते हैं। और ये सब सामाजिक नियम और भक्ति नियम साथ साथ पालन करने से हम जीवन की परम सिद्धि अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? क्या हो इतना अच्छा होने से क्या लुप्त क्यों हो गया? तो वो बड़ा विषय है। ये वान आश्रम धर्म का पहला नुकसान था 5000 साल के पहले श्रृंगी नामक एक ऋषि पुत्र महाराज परीक्षित को शाप दिया। तो ऐसे उस समय से तो ब्राह्मण को तो अपनी शक्ति अपव्यवहार करने से तो पतित हो गया। तो ब्रह्म शक्ति ब्राह्मणों का तेज तो केवल समाज का कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो अगर अपना दंभ से अहंकार से प्रयोग करने तो अपप्रयोग करते हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे वो पहले ब्रह्म कुल का पतन हो धीरे धीरे सब नष्ट हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि अभी समाज में तो सिर नहीं है बुद्धि नहीं है मस्तिष्क नहीं है तो आपातकाल आ गया। तो आपातकाल में तो साधारण विधि पालन नहीं करके भी तो जैसे तैसे हो समाधान करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि अनुपयुक्त व्यक्तियों से हम नया ब्राह्मण को सृष्टि करते हैं। तो लुप्त हो गया क्योंकि ब्राह्मण जो जिनकी कर्तव्य है सब कुछ कृष्ण के लिए करें और सब दूसरे वर्णों को कृष्ण भक्ति सिखाना तो ब्राह्मण जाति का पतन होने से तो पूरा वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो गया है। हरे कृष्ण।